Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. U prezydenta rozmawiano o ustaleniach szczytu NATO w Wilnie. To była konstruktywna dyskusja, mówił Andrzej Duda. Szef rządu w Sejmie zarzucił opozycji antypolską postawę na forum Unii Europejskiej. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą rozszerzenia kręgu osób, którym przysługują bezpłatne leki. Ustalenia, jakie zapadły na szczycie NATO w Wilnie oraz bezpieczeństwo i wzmacnianie potencjału obronnego Polski. To najważniejsze zagadnienia, jakie omówiono w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołał ją prezydent Andrzej Duda, a zaproszenie głowy państwa przyjęli przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Nie zawiodłem się, to była konstruktywna dyskusja, mówił po zakończeniu posiedzenia prezydent. Andrzej Duda pozytywnie ocenił postawę polityków z różnych scen strony politycznej. Zwrócił uwagę, że kwestie bezpieczeństwa po raz kolejny łączą, a nie dzielą ugrupowania zasiadające w polskim parlamencie. Widać, że kwestia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej leży wszystkim na sercu i tak jak w NATO jest jedność, tak w kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, zwłaszcza od tej strony militarnej, mogę śmiało powiedzieć, jest pełna odpowiedzialność na scenie politycznej. O przebiegu Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówili też przedstawiciele opozycji. Adrian Zandberg z Lewicy chwalił inicjatywę prezydenta. To powinien być standard, żeby w przypadku takich wydarzeń odbywała się rada. Być może rada nie tylko po, ale także przed szczytem. Większość posiedzenia RBN była utajniona. Wynika to z klauzuli dokumentów, jakie omawiali politycy. W podobnej formule odbywały się też wcześniejsze spotkania tego gremium. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Podczas przemówienia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do opozycji, zarzucając jej antypolską postawę na forum Unii Europejskiej. Szef rządu zwraca uwagę na postawy opozycyjnych eurodeputowanych podczas głosowań nad paktem migracyjnym oraz przyznaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Wasza polityka jest jednocześnie antypolska i jednocześnie antyeuropejska, bo obłędna i błędna polityka europejska, która zmierza do tego, aby przyjmować miliony nielegalnych imigrantów, doprowadzi do zniszczenia Unii Europejskiej. My, drodzy rodacy, ratujemy tym samym i Polskę, i Unię Europejską. Jutro po 8:30 premier Mateusz Morawiecki będzie gościem salonu politycznego Trójki. Podczas wczorajszych głosowań w Parlamencie Europejskim europosłowie, m.in. Platformy Obywatelskiej, nie poparli poprawek zgłoszonych przez grupę europejskich konserwatystów i reformatorów. Dotyczyły one uruchomienia środków z KPO dla Polski, wezwania Komisji Europejskiej do zakończenia prac nad mechanizmem przymusowej relokacji nielegalnych migrantów oraz uruchomienia środków unijnych na uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości to pokazuje, że opozycja zagłosowała przeciwko Polsce. Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję w sprawie naszego kraju, w której wyraził głębokie zaniepokojenie zmianami w polskim kodeksie wyborczym. Sejm uchwalił ustawę dotyczącą rozszerzenia kręgu osób, którym przysługują bezpłatne leki. Do tej grupy dołączą osoby do 18 roku życia i te, które ukończyły 65 lat. Ustawę poparło 438 posłów, przeciw było 12, a dwóch wstrzymało się od głosu. Wiceszef klubu PiS Marek Suski mówi, że ta ustawa to dowód na to, że rząd pamięta o Polakach potrzebujących wsparcia. Mamy sytuację trudną, więc trzeba tych najsłabszych wspierać. No a wiadomo, ci, którzy się leczą, mają trudności, no bo jak ktoś jest chory, to nie może pracować i zarabiać, więc to wsparcie jest naprawdę potrzebne, a młodzi ludzie się uczą, więc też nie mogą zarabiać. To dla nich również jest bardzo ważne. Obecnie prawo do bezpłatnych leków z wykazu ministra zdrowia przysługuje osobom powyżej 75 roku życia. Ustawa trafi teraz do Senatu. A Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Zwiększono limity zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniżono cenę maksymalną energii m.in. dla samorządów i przedsiębiorców. Według czeskiego analityka Vita Dostala na wyniki szczytu w Wilnie należy patrzeć przede wszystkim w kontekście wzmocnienia skrzydła NATO. Rozmówca Polskiego Radia podkreślał znaczenie decyzji o zwiększeniu obecności wojsk sojuszniczych i przyjęcia regionalnych planów obronnych. Szef Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych Vit Dostal zwrócił uwagę, że sojusz przygotowuje się do obrony każdego z państw członkowskich od samego początku ewentualnej agresji. To mu tak nie było. Tak nie było przed rokiem 2014 czy nawet 2014. 2022. Nowa rzeczywistość geopolityczna pokazuje, że Europa i Ameryka Północna muszą być przygotowane. Powinno iść to oczywiście w parze z większymi inwestycjami w obronność i zainteresowaniem elit politycznych tą tematyką. Tak się już dzieje, szczególnie po lutym 2022 roku, ale działania potrzebują konkretnego harmonogramu. Analityk podkreślił, że w Czechach istnieje konsensus co do zwiększenia wydatków na obronność i żaden z istotnych graczy politycznych nie podważa celów stawianych przez obecne władze. Wojciech Stopa, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy sytuacja pogodowa będzie się powoli uspokajać. Przelotny deszcz będzie powoli zanikał w całym kraju. Najdłużej utrzyma się na południowym wschodzie. Na termometrach będzie od 12 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepolonieamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. W tonacji Trójki. witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa francuska, która się nazywa R, a utwór nosi tytuł La Femme d'Argent. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przesyłać swoje propozycje do przyszłych audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my pozostając w świecie wyselekcjonowanych najlepszych utworów, które można sobie wyobrazić, przed Państwem Mela Koteluk i Wielkie Nieba. Tak, proszę Państwa, słuchając takiej polskiej muzyki, człowiek optymistycznie patrzy w przyszłość tego, co będzie można posłuchać na naszych scenach. Myślę, że to się wszystko rozwija w dobrą stronę. A my już teraz przenosimy się do innego świata, chociaż w sumie pozostając właśnie z miłości do muzyki w świecie muzyki. Planet Funk, czyli połączenie brytyjsko-włoskich emocji w utworze Who Said. I'm a slave, but I'm in the mood. Jest dokładnie godzina 20:22. Przed nami utwór Strój Miasta, grupa Popsysze, czyli trio Strój Miasta w trzecim programie w utworze Sukienka. Widzę ziemię w niej sukience, żółtą ręką.

Słuchacie Państwo muzyki w trzecim programie Polskiego Radia. Czas na standard, jeżeli chodzi o muzykę polską i to tą taką niezależną. Grupa Breakout z Rzeszowa, dawno, dawno temu w oryginale. Oni zaraz przyjdą tu. Są 33 minuty po godzinie 20. Słuchają Państwo cały czas w tonacji trójki. Jedna z lepszych interpretacji, wyciągająca całą magię tego utworu granego pierwotnie przez grupę Joy Division, Love Will Tear Us Apart, w wykonaniu naszej formacji Bokka. A my przy pomocy tajemniczych sił, proszę Państwa, teleportujemy się do Bristolu na Wyspach Brytyjskich, stolicy, można powiedzieć, angielskiego trip-hopu. Grupa Massive Attack, czyli jeden z najsilniejszych filarów tego gatunku, w utworze Paradise Circus. Thank you. Jest 41 minut po godzinie 20. Słuchają Państwo cały czas w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami jeden z ważniejszych standardów, jeżeli chodzi o polską scenę niezależną, grupa Republika, która zresztą uzyskała taki wielki sukces komercyjny, mimo że proponowała zupełnie coś odmiennego od takiego, można powiedzieć, sztampowego grania w tamtych czasach. Utwór Kombinat. Nie zawsze, proszę Państwa, może nam się wydawać kraj Holandia jako taki, w którym wszystkie rzeczy, które są nowe, właściwie można powiedzieć zupełnie jeszcze nie zbadane, niesłyszane, no w tym wypadku akurat chodzi właśnie o rzeczy niesłyszane, staną się popularne, jeżeli posiadają ten konkretny ładunek emocji, tak zwaną czystą ekspresję, jak to mawiał Jimi Hendrix. Tak niestety się nie stało w przypadku grupy Urban Dance Squad. Z Amsterdamu musieli specjalnie pojechać do Kalifornii i tam dopiero otworzyła się furtka przed nimi wielkiej kariery muzycznej. Dziś posłuchamy ich jednego z pierwszych wielkich hitów pod tytułem Fastlane. The holy grudge, 'cause it's going your way, the unfair way of much what you say. Hey, for your presence, they stay the hell away. You're free, go away. Things are okay, no matter what they say. That's only hearsay. They're choking the smoke. Why you consume a day? Stay ahead of the game. Clock the dames, gain the fame. Ready to tame. Some feel the pain. Some hell your name. Dark stay lame while you're living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Hey, living in a fast lane. The metal going fast, fast. Ferrari level, got the glass, glass. Yes, go clocking, cash and sacks. While the match hold hand up to catch. Relax, no complaint, satisfaction. No rat play, 24 hour action. Meet the business, get the glitz. Get the beat to unzip the sip. Tripping, tripping, go ego tripping. Shattering pride while they're flipping. Sipping 40s, how you living? Value is given while you're dripping. In a fast lane. Living in a fast lane. In a fast lane, living in a fast lane, living in a fast lane, living in a fast lane, living in a fast lane, living in a fast lane, living in a fast lane. Supply the genes, authorities make sure they don't seem free from the burning of life. Seek other ways to strike with the scene and reach the untold. That you're bold and it leaves you cold. They feel the wire only mold. Cause it's a goal you hold, so play a head roll. Break doors, open another score. Let the green flow and pour. Watch the score of dimes. Ain't time to snow and snorter up your nose. To a sleep car, you're much a closed door. Holding a pose and never grow older. It's a fast lane, bro. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Living in a fast lane. Lane. Word to those who let that ego grow and grow and let that green flow. It's nice for you, bro, but I'm not impressed, no. Proszę Państwa, tą piosenkę, którą za chwilę usłyszymy, chciałbym dedykować nieżyjącemu już od dwóch dni bodajże Alesiowi Puszkinowi, bo właściwie ile dni nie żyje, to tego nie wiemy, nie możemy tego zweryfikować. Podobno w więzieniu umarł naturalną śmiercią, choć oczywiście możemy się tylko domyślać, jak to się stało, bo wszystko to działo się na Białorusi, a Aleś Puszkin był działaczem wolności na rzecz właśnie uwolnienia tego kraju spod reżimu. Brygada Kryzys, a właściwie Kryzys, bo z pierwszej płyty i utwór Święty Szczyt. Patrzę z doba Babylon.